Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Meer dan 2500 kinderen uit 30 landen leven in verschillende migrantenkampen in het noordoosten van Syrië. Dat zegt hulporganisatie Save the Children. De kinderen zijn afkomstig uit families die banden hebben of hadden met terreurorganisatie IS. Volgens de hulporganisatie is er in de kampen een groot tekort aan voedsel en medische hulp. Save the Children roept landen daarom op om de kinderen en hun families terug te halen. Of er Nederlandse kinderen in de Syrische kampen vastzitten is niet duidelijk. Een luitenant van de Amerikaanse kustwacht is opgepakt omdat hij volgens justitie een aanslag wilde plegen. In rechtbankdocumenten staat dat de man van 49 onschuldige mensen wilde vermoorden op een schaal die in de VS zelden is vertoond. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. Op zijn lijstje met mogelijke slachtoffers stond onder andere Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan. Zijn doel zou een wit vaderland zijn. Minister van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR. Dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder meer te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers van een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Acteur Edwin Jonker en zangeres Edcilia Rombly spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. De muzikale tv-show over de laatste uren van het leven van Jezus wordt op 18 april voor de 9e keer uitgezonden. Deze keer is Dordrecht het decor van de show. Het thema dit jaar is eenzaamheid. Presentator Klaas van Kruistum doet verslag van de processie. Martijn Krabbe is de verteller. Het weer, het is wisselend bewolkt bij minima rond de 5 graden. In de ochtend kan er in het noorden een buitje vallen. Verder schijnt overdag regelmatig de zon en wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Goedenacht, welkom bij Focus, het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. Het is 21 februari, er wordt flink geboord. Het is ook de dag dat de uitvinding van Edwin Land in 1974 de wereld van de fotografie totaal veranderde. Hij introduceerde de Polaroid-camera. Je klikt en de foto wordt meteen geprint. Gehannes met vloeistof en een donkere kamer was ineens ontzettend achterhaald. Over de impact van deze uitvinding spreek ik tegen 2:30 met de voorzitter van het Cameramuseum. Ik hoop dat er tegen die tijd minder geboord wordt. Ook gaan we naar Frankrijk. Collega Felicia van der Meulen zit in de studio. We gaan het hebben over de heldin van Frankrijk, Jeanne d'Arc. Maar beginnen met muziek. Nederlandstalig. De bom. Carrière maken. Voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst. Voordat de bom valt. Ik ren door mijn agenda. Voordat de bom valt. Veilig in het ziekenfonds. Voordat de bom valt. En als de bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schat. Auwoei. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geeft hier of je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaald. Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geeft niet of je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van. Het geeft niet. jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Jij moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt. E is MC kwadraat voordat de bom valt. Wie dacht neef, neef, zat bij zij, sport, toe, en gegen, ouster, aus. Wonderful Tonight, Eric Clapton. Waar we begonnen met De Bom van de Nederlandstalige band Doe Maar uit 1983. Uit de tijd dat er in Nederland nog gevreesd werd voor een atoombom. Over die tijd, de Koude Oorlog dus, opent morgen in het Nationaal Militair Museum in Soest een tentoonstelling met de naam Als de Russen Komen. En aan de lijn heb ik conservator en bedenker van de tentoonstelling, Alfred Staarman. Goedenacht, Alfred. Goedenacht. Als de Russen komen. Dat klinkt best wel dreigend, hè? Sommige luisteraars zullen zich het misschien nog herinneren. Was de Koude Oorlog zo'n dreigende periode in Nederland? Zeker in het begin van de Koude Oorlog, zo rond 1950... was de term als de Russen komen echt gangbaar. Mensen gingen zich ook voorbereiden op wat er zou gebeuren als er een nieuwe oorlog zou uitbreken. omdat de Tweede Wereldoorlog ook nog redelijk vers in het geheugen lag. En voorbereiden was dan conservenblikken alvast in de kelder zetten en zo? Ja, inderdaad. De overheid had ook een hele campagne bedacht, dat je een kelderkast moest ontruimen en daar van alles neer moest zetten. Conservenblikken, zaklamp, lucifers, noem maar op, wat je kan verzinnen. Ja, ik heb het wel eens gezien, De bom zou barsten. En er werd toen heel serieus, in ieder geval van de kant van de overheid, heel serieus naar gekeken en wel voorbereid. En bij de meeste mensen, die wisten ook wel van, ja, dat heeft helemaal geen enkele zin. Als die atoombom valt, dan kun je onder de trap gaan zitten. Maar dat heeft niet zoveel zin. Een conservenblik haalt dan ook niet meer zoveel uit. Nee, precies. Nee, maar het laat wel iets zien van, aan de ene kant toch de ernst van de zaak. En aan de andere kant de machteloosheid natuurlijk die er bestaat. Als het mis zou gaan, dan zou het ook gewoon direct helemaal mis zijn. En dat is natuurlijk ook direct de reden waarom het niet mis ging. Omdat als het hier mis zou gaan, het gegarandeerd aan de andere kant ook mis zou gaan. Ja, precies. En dan is het weer in evenwicht. En dan zorgt dat evenwicht ervoor dat niet zou gebeuren. Want waarom besloten jullie een tentoonstelling over de Koude Oorlog te doen in het museum? Ja, het is zo, we hadden gezien dat dit jaar de 30 jaar geleden was dat de Berlijnse muur viel. Dus echt twee generaties geleden was dat de echte Koude Oorlog afliep. Nou, het is voor ons had zo'n mooi rond jaartal, is het dan een mooi moment om ergens aandacht aan te besteden. Maar dat was in dit geval natuurlijk maar een aanleiding. We zien tegenwoordig dat de term Koude Oorlog heel vaak weer gebruikt wordt om de situatie te beschrijven zoals die nu is tussen Europa, de rest van de wereld en Rusland. Ja, precies. Er wordt heel vaak gezegd, er is weer een nieuwe Koude Oorlog. Dus het thema is heel actueel. En is dat dan precies hetzelfde als toen? Nee, natuurlijk niet, want er is geen communisme meer. Het echte Koude Oorlog ging over communisme tegen kapitalisme. Tegenwoordig is er geen communisme meer, maar er is wel zoiets als een... Ja, er wordt wel zoiets gevoeld als een dreiging uit Rusland. En wat is dat dan? En kunnen we dat nog weer Koude Oorlog noemen? Daar komen we straks nog even op. Ja, precies. Want nog even terug naar die Koude Oorlog van toen. Want die begon direct na de Tweede Wereldoorlog. Is dat ook het begin van de tentoonstelling? Ja, we starten eigenlijk direct naar de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is verslagen. Er zijn twee nieuwe bondgenoten uit de Tweede Wereldoorlog. Rusland en Amerika staan eigenlijk vanaf dat moment ook tegenover elkaar. Ook letterlijk in Europa. Daar loopt een scheidslijn dwars door Europa. Dat noemde Winston Churchill het ijzeren gordijn. Een iron curtain. Dat is een mooie beeldspraak. Daar kon iedereen zich ook goed bij voorstellen wat daarmee bedoeld werd. Maar het was ook letterlijk een ijzeren gordijn gemaakt tussen de landen van Oost en West. Dat is de periode dat een nieuwe spanning begint op te treden, een nieuwe dreiging. En in 1949, dus 4 jaar na de Tweede Wereldoorlog, richt Amerika met zijn bondgenoten de NAVO op. Dat is eigenlijk een beetje het officiële begin van de Koude Oorlog, zou je kunnen zeggen. Vanaf dat moment is het officieel. Rusland is de nieuwe vijand. Met de Sovjet-Unie eigenlijk, moet je dan nog zeggen. Oh ja, ja. Heel goed. Met zijn satellietstaten. Ja, tot 1991 is het Sovjet-Unie. Die valt dan uiteindelijk ook uit elkaar. En dan hou je Rusland over met een aantal voormalige Sovjet-republieken. Dat wordt allemaal ingewikkeld, maar eigenlijk moet je praten over Sovjet-Unie. En die tentoonstellingen, kan je me even meenemen daar naartoe? Hoe ziet dat eruit? Nou, we vertellen een min of meer chronologisch verhaal van 1949 tot 1989 en dan daarna door tot het heden. Waarin we aan de hand van een Sonic Journey, zoals we dat genoemd hebben, het is een audiotour, een gesproken tekst, het verhaal vertellen van de Koude Oorlog. Allerlei aspecten over communisme, de dreiging van het communisme, de dreiging van de kernwapens, het Nederlandse leger, van alles en nog wat. We nemen je mee door de tijd eigenlijk. En er zit veel film in, veel filmfragmenten, ook dingen die mensen herkennen uit die periodes. Over het wereldtoneel, hè? Bijvoorbeeld Kennedy en Khrushchev, de bekende namen uit die periode. De hoogtepunten uit de Koude Oorlog. Grote objecten. Ja, ik kan daar alvast een tipje van oplichten. Ik kan daar iets van laten horen. Luister even mee. Ook in Nederland woedt een verhit debat. Je bent voor of je bent tegen. Voorstanders zeggen, je moet onderhandelen uit kracht. Premier Lubbers, dus plaatsen. In het hol van de leeuw. Tegenstanders zeggen, heb wat meer vertrouwen in de Russen en geef het goede voorbeeld. Als het u zou lukken zo'n besluit door de kamers te loodsen, dan heeft u, denken wij, de u opgelegde zware verantwoordelijkheid waargemaakt. Zeg nee tegen de plaatsing. Ja, een verhit debat in Nederland. Hoe groot was die discussie over de atoombom? De discussie over de atoombom was begin jaren 80 echt enorm. Wat Gijs Wanders, de journaallezer, ook zegt. Ja. Je was voor of tegen. Er was eigenlijk geen middenweg. En grofweg de helft was voor en de helft was tegen, zou je kunnen zeggen. Er kwamen hele grote demonstraties in die periode. Twee grote manifestaties. Eentje in Den Haag, eentje in Amsterdam. Waarin echt honderdduizenden mensen lieten blijken dat ze nieuwe kernwapens geen goed idee vonden. Dat het eigenlijk anders moest. En die discussie die kwam eigenlijk voort uit het gegeven dat zowel Rusland of de Sovjet-Unie als Amerika waren begonnen met het plaatsen van nog meer nieuwe kernwapens in Europa. Ze hadden al heel veel, maar er moest nog meer bij. Nou, en dat was eigenlijk het moment waarop ook dat liedje van Doe Maar pas precies in die periode, zo de eerste helft van de jaren 80, er toch wel heel veel weerstand begon te ontstaan onder het publiek over de richting waarin het opging. Ja. En uiteindelijk heeft het er ook allemaal toe geleid dat die kruisraketten, zoals ze dan genoemd werden, daar ging het dan concreet om, die zijn uiteindelijk niet geplaatst. Of dat nou kwam door die demonstraties hier, dat is nog maar de vraag. Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk zo dat onderhandeld werd tussen Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev, de toenmalige Russische of Sovjet-leider. Net zolang tot het niet nodig meer bleek om die dingen te plaatsen. Dus dat kun je toch zien als een succes. In 1987, meen ik, hebben ze een verdrag getekend. Dat erin voorziet dat niet nieuwe kernraketten in Europa zouden worden geplaatst. En dat is relevant, want op dit moment, dat is het zogenaamde INF-verdrag. Onlangs, echt 2 weken geleden of zo nog maar, is dat verdrag opgezegd. Dat is dat verdrag uit die tijd. Dat is beide landen nu Rusland en Amerika, hebben gezegd, nou, dat verdrag dat geldt wat ons betreft niet meer. Dat is opvallend, want wel, wat nu? Gaan ze dan wel nu ineens nieuwe kernraketten plaatsen hier? Je kunt het je nauwelijks voorstellen, want why? Maar oké, zo'n verdrag wordt wel opgezegd. Nou ja, dat heeft dan waarschijnlijk te maken met de dreiging die nu uit China komt, zoals die gevoeld wordt door beide landen, dat ze dus daar iets aan willen doen. Maar dus het wereldtoneel is natuurlijk in 30 jaar tijd ook wel helemaal veranderd. Ja. Maar het is wel de link naar toen die we nu weer zien in de krant. Ja, en die vergelijking, we hadden het er net al even over. Voelt het nou alsof er weer een koude oorlog aan zit te komen? Ja, ik vind het lastig te zeggen. Voor mij is het niet te vergelijken. Het is een groot woord ook, hè? Koude oorlog. Als het over Rusland gaat, wordt die vaak gebruikt. Maar het is anders. Er is wel wat aan de hand, dat is duidelijk. Er zijn vorig jaar precies spionnen in Nederland opgepakt. Die doen hier dingen. Er is sprake van cyberwar. Achter de schermen worden systemen aangevallen, wederzijds. Niet alleen wij worden aangepakt, maar dat zal andersom zeker ook gebeuren. Ja, dat is waar. Nederlandse militairen zitten op dit moment in Litouwen, in de Baltische Staten. Ja, die zitten daar niet voor de lol. Die zitten daar om die landen te beschermen tegen mogelijke Russische agressie. Dat is toch heel bijzonder, hè? Litouwen, die Baltische Staten, dat zijn voormalige Sovjet-republieken. Die hoorden in de Koude Oorlog gewoon tot de Sovjet-Unie. Dat was toen de vijand. Nou, na de val van de Sovjet-Unie zijn die landen zelfstandig geworden, onafhankelijk geworden. En ook nog eens lid van de NAVO geworden. Waardoor ze nu recht hebben op onze bescherming. Artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle. Ja. En dat zijn maar hele kleine landjes, die kun je zo veroveren met zo'n grote buurman Rusland ernaast. Nou, daar is angst. Die mensen zijn echt bang. Ja, is dat terecht? Ja, nou ja, hopelijk niet natuurlijk. Want als het goed is, kunnen we ze daar beschermen tegen. Maar dus, dat wordt wel gezien als een reële dreiging. Anders zou het Nederlandse leger daar niet zitten op dit moment. Ja, want in de tentoonstelling is ook een bijzonder item, een kaart. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is voor mij wel het topstuk uit de expositie. Dat is een grote kaart, een landkaart van 3x3 meter. Ik kom uit Polen, waarop staat aangegeven hoe een mogelijke aanval van het Warschau-pact, zoals het heette, zou kunnen verlopen op West-Europa. Nederland is dan ook een doelwit. En dat is echt zo'n grote militaire kaart, zoals je die misschien wel kent, met pijlen erop en troepenbewegingen en legers. En er staat er keurig op dat er 17 atoombommen worden afgeworpen op Noordwest-Europa. En ook eentje op Amsterdam, en eentje op Utrecht, eentje op Rotterdam. Het staat allemaal op die kaart. En die kaart die hebben we ontdekt. Ja, waar hebben jullie die gevonden? Nou, die kaart die is in 2005 is die, zeg maar uit de archieven gekomen. En die, die zwierf op internet, zo gezegd. En uiteindelijk hebben we hem het origineel weten te traceren in Polen. Waar, via ook met hulp van de Nederlandse ambassade daar. En een collega heeft hem gevonden uiteindelijk. En die kaart die bleek bij een oud-generaal in een koffertje onder zijn bed bewaard te worden. En die beste man, die hebben we benaderd. En die vond het helemaal prima om het ding uit te nemen. Dus nu is die kaart hier in Nederland. Oh, bijzonder, zo'n gigantische kaart van 3x3 meter. Ik kan ook daar iets van laten horen. Als het mis zou gaan, zou het zwaartepunt van de Russische aanval liggen in West-Duitsland. Daar wees alles op. De Russen oefenden daar ook op. Vooral op het oversteken van rivieren. De NAVO was daar natuurlijk op voorbereid. En onder dit rijk zaten we daar. Letterlijk aan het ijzeren gordijn. Ik was commandant van een eskadron, bestaande uit 17 tanks Leopard 1 en 120 man, waarvan ruim 80 dienstplichtig. Ze waren vaak niet ouder dan 19 of 20 jaar. We waren jong, enthousiast, goed opgeleid en getraind. Ik was zelf begin 30 en we achten onszelf bijna onoverwinnelijk. Maar ik dank God om mijn blote knieën dat het nooit uit de hand is gelopen. Want ik maak met een dergelijke situatie weinig illusies over de overlevingskansen van mijn mensen en mijzelf. Om dan maar te zwijgen over hetgeen was gebeurd als het conflict daarna echt was geëscaleerd. Ja, hoe zag dat Nederlandse leger eruit tijdens de Koude Oorlog? Het Nederlandse leger was een groot leger, was een dienstplichtige leger. We hadden heel veel mensen onder de wapenen. En het Nederlandse leger kon ook nog steeds veel meer mannen dan onder de wapenen roepen vanwege het mobilisatiesysteem, zoals dat heette. Als je in dienst was geweest, kon je daarna ook weer opgeroepen worden. Dus er was een potentieel van 100.000 man beschikbaar. En het was zo georganiseerd dat een deel van die mensen, deze voormalig officier van het Nederlandse leger praat daar ook over, die zaten in Duitsland permanent. Die zaten eigenlijk aan het ijzeren gordijn met een kleine club te wachten of vooruitgeschoven. En als het dan uit de hand zou lopen, dan zouden heel snel versterkingen worden aangevoerd vanuit Nederland. Dat was de gedachte. Dus het Nederlandse leger was vanaf 1962 permanent in Duitsland gelegerd om mee te helpen met de NAVO-verdediging. Dat waren niet alleen wij, ook Engeland zat daar, Amerika, België. Al die landen zaten met name in West-Duitsland, langs de grens met Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije. Zaten ze klaar met hun legers. En de Russen en de Oost-Duitsers en de Polen zaten aan de overkant met hun spullen. Ja, spannend eigenlijk. Spannende tijd. En die dienstplicht die is daarna vrij snel afgeschaft, hè, na het einde van de Koude Oorlog. Ja. Klopt, in 1994-95 is uiteindelijk de dienstplicht afgeschaft. Officieel niet helemaal 100% afgeschaft. Opgeschort, heet het netjes. Ze kunnen hem weer invoeren. Dat is waar, Ja, dat is echt zo. Maar goed, mijn zoon is net, die wordt zo meteen 18 in mei. En die heeft net een brief gehad dat hij zich beschikbaar moet houden. Oh ja. Dat is echt zo. Grappig. Maar nee, de dienstplicht bestaat niet meer. En dat is ook niet nodig. We hebben niet meer zo'n groot, enorm leger nodig. Dus de krijgsmacht heeft een andere rol en taak gekregen na de val van de muur. We doen nu veel vredesmissies. En daarvoor is het nodig dat er een beroepsleger is. Dus minder mensen, maar die wat langer in opleiding zijn en wat meer gespecialiseerd zijn in dingen. Maar mooi dat jullie nog deze tijd memoreren in deze tentoonstelling. In elk geval hartelijk bedankt, Alfred Staarman, conservator van het Nationaal Militair Museum in Soest. En veel plezier morgen met de opening van de tentoonstelling. Ja, mag ik één kleine correctie? Zaterdag is het open voor het publiek. Oh, zaterdag. Morgen al komen, dan voor een lichte deur. Vanaf zaterdag. Vanaf zaterdag de tentoonstelling als de Russen komen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piekshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtnis Kirche, soms op het Alexanderplein. Klein orkest met de single Over de Muur. Focus. Met Meerte van der Drift. Een fototoestel en een videocamera. Vandaag de dag past het allemaal in je broekzak. Dus misschien kun je het nog maar moeilijk voorstellen. Lang nadenken over de juiste compositie, afdrukken op het juiste moment en dan nog het hele proces van ontwikkelen. Zo'n foto, ja, dat was echt niet zomaar gemaakt. Dat moet sneller kunnen, dacht Edwin Land. En dat lukte hem ook. Hij presenteerde op 21 februari 1947 de Polaroid-camera. Zo werd het maken van foto's een stuk toegankelijker. In Boston, Dr. Edwin Land claims to have invented a new camera which will revolutionize photography. It all looks quite ordinary, right up to the time he takes a picture. But, says the doctor, the difference is that all you have to do with his camera is to wait exactly 1 minute, then open it up and you'll find the negative and the print. By a dry process, apparently, the negative has been developed and the positive print made, all in the record-breaking time of 1 minute. Dag Bob Nomen, voorzitter van het Cameramuseum in Zierikzee en zelf ook fotograaf. Ja, goeie nacht. Ja, welkom. Dat klinkt als een baanbrekende uitvinding. Was het een grote uitvinding, die Polaroid? Ja, het was een hele grote uitvinding. Zeker voor de snelheid waarmee je een foto kon maken. Je moest altijd toch het rolletje laten ontwikkelen. Dan moest de foto eraf gedrukt worden. En nou was er binnen een minuut had je foto die je kon laten zien. En de tafel hier in de studio staat helemaal vol. 1, 2, 5, 6 camera's. Wat heb je allemaal meegenomen? Uit de verschillende jaartijden wat. Ja, wat is de oudste? De oudste is de houten camera. De houten camera. Daar is alles eigenlijk een beetje mee begonnen met dat soort camera's. En ja, dat was een heel gesleep. Kun je die eens omschrijven? Hoe ziet die eruit? Die hem niet ziet. Het is een reiscamera, noemen we dit. Dat is een, dit is een reiscamera? Ja. Ja, het waren ze eigenlijk het grootste gedeelte ook die in de studio gebruikt werden. Je kon hem helemaal inklappen. Dan neem je een heel klein pakketje mee. Het is dus een achterwand waar je de glasplaat in zet om de foto scherp te stellen. En als je foto ging maken, ging er een negatief in. Een balgje en daarvoor het lensje. En daar zat ook geen sluiter in of zo. Dan moest je met een lensdopje de belichtingstijd bepalen en moesten mensen 10 minuten stil blijven zitten. Want het is een soort groot vierkante blok. Eigenlijk zo groot als een computerscherm. En in het midden een soort, accordeon. Ja, een ballig. Een ballig is dat. Ja, dit is nog een kleine uitvoering. De meeste zijn veel groter. Dit is echt heel groot. Dit is zo groot als een schoenendoos. Maar misschien nog wel een slagje groter, hè? Groter, want de achterkant is 13 bij 18. 13 bij 18. Maar dit is nog een kleintje. Dit is een reisformaat. Ja, want ik heb er nog eentje van 50 bij 60 negatief formaat. Nou, je kan wel nagaan, dan staat deze hele tafel vol. En dat is ook haast niet mee te nemen. Dan moet je met drie man versjouwen. En die eerste Polaroid-camera van Edwin Land, staat die ook in het museum? Niet de eerste, wel de tweede. 1948, 49 is de oudste die wij hebben. Maar de eerste camera's zijn ook haast niet te krijgen, omdat die ook niet in hele grote getalen gebouwd zijn. En die zijn toen nog verbeterd in de tweede versie. Zaten er nog kinderziektes in, of viel dat wel ja, mee? Iedere camera werd ook verbeterd. Ja, ook die houten dingen. En ja, hij had het uitgevonden. En daar is hij constant eigenlijk dagelijks mee verder gegaan. Met een betere sluiter, een betere lens. En het ontwikkelprocedé moest nog een beetje aangepast worden. Want nu blijven de Polaroid-foto's goed. Zeker de zwart-witte. Maar toen de tijd was de kleur niet helemaal optimaal. En die wilde wel eens na een paar maanden al verdwenen zijn. Wat gebeurde er dan? Werd het zwart of wit? Wit. Het verdween gewoon. Zag je het niet meer? Nee. Want je had ook een paar foto's meegenomen, hè? Ja, maar dat zijn gewone afdrukken. Oh, dat zijn gewone afdrukken. Zoals dat vroeger gemaakt werd. En dan kan je zien, dit is het formaat wat uit die camera komt. Dat is zo groot als een ansichtkaart. Ja, dat werd ook, zoals wij het noemen, één op één afgedrukt. Want het negatief werd gewoon op een stuk papier gelegd en dan werd in één keer afgedrukt. Dus eigenlijk hetzelfde systeem als wat Polaroid gedaan heeft. Alleen deze dan methode niet in kostte de camera, maar dat gebeurde allemaal in de donkere kamer. Ja. Of in het koetsje. Ja, er konden ook sommige dames reden met een koetsje rond en mannen. En daar hadden ze alle ontwikkelbakken in staan. Zoals mevrouw Tinne uit Den Haag, dat is een hele bekende. Die had een koets, was ook een rijke dame. En de bediende, die, als ze de foto gemaakt had, die ging de koets in om de foto te ontwikkelen. Dat deed ze zelf? Ja. Of ze ging bij de mensen langs? Ze was geen fotograaf voor de mensen. Dus ze maakte zelf een foto en dan had ze een eigen koetsje waar het helemaal pikken donker was, zodat ze het kon ontwikkelen. Ja, het was ook een freule. En ja, die vond het leuk om landschappen te fotograferen en daarna te fotograferen. En daarna is ze nog naar Afrika geweest. En heeft ze ook een hele reis met foto's gemaakt totdat ze vermoord werd. Vermoord? Ja. Oké. Okay. En waar zijn er ook nog foto's van haar in het museum te vinden? Bewaard gebleven? Wij hebben niet veel foto's ervan, maar het Haagse Museum. Oh ja. En nog een museum in Den Haag, die hebben heel veel foto's en nog kleren van alles van haar. En er staat nog heel wat op tafel, allerlei soorten camera's, wat kleiner. Ik heb natuurlijk ook Polaroids bij me. Oh ja. Dit is ook een inklapmodel met zo'nzelfde balg als die oude camera. Ja. Was ook om wat kleiner te kunnen maken. Een soort uitschuifsysteem als een harmonica. Ja, deze is er van rond 1960. Ja, dat was eigenlijk hetzelfde systeem als de foto's uit 1947. Deze moest je ook eruit trekken. En dan na een minuut van elkaar afhalen. Dat noemen we dan peel-off. Ja, dat was van elkaar aftrekken. En wat hou je dan van elkaar af? Negatief en de afdruk. Oh, oké. Okay. Ja, er werd een ontwikkelvloeistof tussendoor getrokken. Door twee walsjes. En dan ontwikkelde die. En als dat al een minuut ontwikkeld had, dan had je een foto. Werkt die nog, deze? In principe wel. Maar de film wordt niet meer gemaakt. Oh, dus we kunnen geen foto maken nu? Nee. En de andere, dat is een van de laatste gebouwde modellen door Polaroid. De echte Polaroid. Die ken je eigenlijk wel. Dat is ook, is het PLES? Of hoe noem je dat? Dit is een 600 camera. Dus de film heet dan 600. Dit komt mij het meest bekend voor. Ja, nou, dit zijn de bekendste eigenlijk. Zeker voor iedereen nu. Want dat waren de laatste modellen die gebouwd zijn. En daar ging een filmpje in. En als je dan op het knopje drukt en een foto maakt, kwam die vanzelf uitrollen. En dus hoef je niet van elkaar af te trekken. Dat ontwikkelde vanzelf. En niet wapperen, toch? Niet wapperen, nee. Dat is nergens voor nodig. Want het is alleen een leuk gezicht dat iedereen staat te wapperen met die dingen. Maar als je hem gewoon neerlegt, dan komt er ook een foto tevoorschijn. Maar deze geen. Ik zie ook wel eens mensen onder hun arm houden. Als het koud is. Dus wat is de beste manier? Je maakt een Polaroid-foto. Als je binnen bent, gewoon neerleggen. En dan maakt het met de voorkant naar beneden, maakt dat nog uit? Maakt in principe niks uit. Het zijn allemaal fabeltjes. Ja, want kijk, als het koud is, dan is het leuk om hem in je jaszak te stoppen. dan heb je wat betere temperatuur dat je kan ontwikkelen. In deze camera zit een schuif, die kan die foto tussen leggen en dan steek je hem in je binnenzak. Want anders komt altijd ontwikkelvloeistof die aan de rand een beetje uitsteekt. Zou je kleren een beetje smerig maken. Ja, dus beter niet. Dus hadden ze een soort schuifje voor gemaakt en dan kon je dan die foto tussen leggen. En dat is het nut van in je binnenzak stoppen. En maar, wat is jouw favoriet van de camera's die hier op tafel staat? De Nederlandse camera. Welke is dat? Die staat daarvoor, ik ja. Ik pak hem. Deze? Ja. Is dit een Nederlandse camera? Ja. Wauw. Ik durf hem bijna niet. Mag ik hem gewoon vasthouden? Ja hoor, het zijn gewoon gebruiksvoorwerpen voor ons. Gewoon hoor. Dus, gebruiksvoorwerpen. Dus we gaan werken ook niet met handschoentjes aan of zo. Het is, omschrijf deze eens. Hier gaat een filmrolletje in. 120 spoel. Hij is gemaakt van of 1949 tot 1951 maar ongeveer. Toen zijn ze weer mee gestopt. En ja, het was een redelijk succes in Nederland, deze camera's. Het is een Tabis. Het is eigenlijk hoe een kind een camera zou tekenen. Zo met een ronde lens en zo'n grote... Ja, waar moet je afdrukken eigenlijk? Dat je aan de voorkant met dit kleine knopje. Aan de lens zit een heel klein knopje. Oh, die doe je naar beneden. Ja, mag ik doe dat maar. Doen? Dat is het echte geluid van een sluiter die open en dicht gaat. Nog een keer. Wat goed. Ik vind de kleur heel mooi. Hij is een beetje... Dit is de groene uitvoering. Groen, grijs. Dit is grijs-groen. Er is een grijze uitvoering, er is een chrome uitvoering. Oh. En ze hebben twee types gemaakt. Maar daar zit ook een flitser bij die ze zelf ontwikkeld hebben. Heel lang, denk 30 centimeter hoog. Die komt erop? Die moesten hier in dat gat schroeven. Oh, bovenop zit zo'n gat en daar kan je hem dan op bevestigen. Ja. Dat zie je nu toch ook nog wel, is dat mensen zo'n flitser op de camera. Zo'n staanflitser, ja. Dat is eigenlijk, dit zijn de begins... Zullen van de fotografie eigenlijk. En daarom zeggen wij altijd van de fotografie is eigenlijk niet veranderd. Alles lijkt nog op elkaar. Alleen de drager. Eerst platen, toen de 120 spoel, toen de kleinbeeld. En daarna digitaal. Wat is een kleinbeeld? Dat is een klein rolletje. En dat is, het kleinbeeld noemden ze dan omdat het 24 bij 36 mm was. En dan kon je 36 opnames in één keer op een filmpje zetten. En met zoals deze camera... Maar 6 of 12. En wat vond je ervan toen dat digitaal werd? Donkere kamer, die hoefde niet meer open. Nou, het heeft ook wel een paar jaar geduurd voordat het echt helemaal in was. Maar ik moet zeggen dat ik ook gelijk in het begin zo'n digitale spiegelreflex gekocht heb. Oh, toch wel? En die heeft een jaar wilde wel mee met die ontwikkeling. Ik heb er 3 foto's meegemaakt en ik hem in de kast gezet. Waarom? Ja, ik vond eigenlijk niks. Dat rolletje erin stoppen en die foto's maken, dat was veel leuker. En het resultaat was, dacht ik, beter. Totdat ik hem na een jaar wel ben gaan gebruiken. En toen zag het er toch wel goed uit eigenlijk. Dus nu werk je gewoon met een digitale camera? Compleet digitaal, alles. Oh ja. Want de Polaroid is vandaag 72 jaar oud geworden. Ja. Waarom besloot Edwin Lent om die camera te maken? Eigenlijk doordat hij thuis... van zijn kindjes wel eens een foto wilde maken die hij gelijk kon laten zien. Dat was de basisprincipe eigenlijk van hem. En dat heeft hij wel verder uitgewerkt. En ja, toen is hij tot dit ontwerp gekomen. Geproduceerd, want Polaroid bestond al natuurlijk. Ja, Polaroid camera's denk ik wel het enige is. Maar Polaroid zonnebrillen waren er al eerder als Polaroid camera's. En van daaruit heeft hij het eigenlijk opgestart. Hij is nog heel lang president geweest. Heeft hij nog andere dingen bedacht. Die niet allemaal succesvol waren, maar... Noem er eens één. Had een Polavision filmcamera gemaakt. Eigenlijk hetzelfde principe. Je maakt een filmpje. Stopt je een cassette in die camera. Die cassette stopt je in een projector. Daar werd het filmpje ontwikkeld en dan kon je gelijk projecteren. Oh ja, het ging vooral om die snelheid dus. Ja. Dat je meteen... Alles moest gelijk klaar kunnen zijn bij hem. Het enige nadeel was dat vlak daarna de videocamera's kwamen. Ja, en dat... Dus dat systeem heeft ze geloof ik 1,5 miljard gekost. Want hoe werkte die eerste Polaroid? We hoorden het al een klein beetje in het fragment, in het Engels, aan het begin van ons gesprek. Er werd dus een foto gemaakt. En daarna trok je aan de zijkant, ze stak een stuk papier uit de achterkant van de camera, dat trok je naar buiten. En dan werd hij tussen twee walsjes doorgetrokken. Dat ontwikkelvloeistof, die zat vooraan in het filmpje. Die werd dan verspreid over de hele foto. En ja, daarna moest je dan 1 minuut, 2 minuten wachten. En dan kon je ze van elkaar aftrekken. En dan moesten ze nog even drogen. En daar komt het wapper eigenlijk vandaan. Ja, oh ja. Van die oude oude foto's, maar niet van de moderne Polaroids. En als je zelf fotografeert, speelt die Polaroid dan nog een rol of komt, ben je echt helemaal digitaal? Vroeger wel. Hoe gebruikte je die dan? In de studio gebruikte je maar als je productfotografie deed of reclamefotografie. Dan moest ik even kijken of alles goed stond en of de belichting goed was. En er werd er haast altijd een Polaroid van tevoren gemaakt. Een soort test? Ja, dan kon je kijken of alles goed was en dan ging je pas de echte foto's maken. En we hadden het er al even over. Eigenlijk fotografeer je nu vooral digitaal. Maar toch staat de tafel hier wel vol met allemaal oude camera's. Hebben die toch nog wel een plekje in je hart? Zijn die nog bijzonder? Ja, allemaal. En welke camera, of nou een pocketcameraatje is of een instrumentencamera of zo'n houten camera. De techniek erachter, hoe ze dat allemaal bedacht hebben, die is al zo uniek. Ja, het is zeker een stukje Nederlands, zit er ook al een heleboel in. Dat vergeten heel veel mensen. Want de IAG exacte camera's zijn bedacht en ontworpen door ook een Nederlander. En het was een van de grootste merken vroeger. En zoals deze Nederlandse camera's, zoekertjes die erop zitten. De oude Delft uit Delft. Die maken nog steeds lenzen. En ja, als je ziet hoe dat allemaal gemaakt is. En in elkaar zit. En allemaal nog werkt. En als je een digitale camera neemt van 2 jaar terug, heb je grote kans dat hij al de vuilnisbak in kan. En die dingen doen het allemaal nog. Zelfs deze grote houten? Ja, ja die moet wel werken, want daar zit geen techniek verder in. Ja, die... Dat is alleen een lensje. En dan moet je je lensdopje voorhouden. Dus ja, ze kunnen een beetje kakkemikker worden. Ja, dat ze dus, het is hout. En als ze een beetje vochtig staan, dan vallen ze wel eens uit elkaar. Maar het is allemaal weer te repareren. En we hadden het net al even over, hoe noem je dit? Dat is een 600. Dit materiaal waar het van gemaakt is? Het is een plastic cameraatje. Oh ja, plastic, ja. Ja, het is gewoon, De Polaroid met die grote flitser aan de bovenkant en dan het afdrukmechanisme eronder. Kijk, als je hem meeneemt, is hij dichtgeklapt. Dan is hij wat kleiner. Ja. En als je hem wil gaan gebruiken, trek je hem open. En dan kan je een foto maken. En er zit nu geen... Nee, de film daarvoor is wel te krijgen. Maar het enige nadeel van deze film is dat je voor 8 opnametjes €19 betaalt. Oh ja. Dus je betaalt €1,80 ongeveer per fotootje. En dat is een beetje kostbaar tegenwoordig. Nou, ondanks dat het kostbaar is, heb ik toch het idee dat ik ze steeds meer zie. Wordt het weer populairder, die Polaroid, zo 72 jaar na dato? Het is nog steeds populair. Het is er een tijdje uit geweest, want Polaroid was failliet. En toen heeft een Nederlandse firma in Enschede, waar de films gemaakt werden, in de Enschedese fabrieken, die hebben met een paar man toch weer een aantal machines opgestart, zonder de procedees. Dus die foto's waren niet helemaal het einde. Het heette ook Impossible. Toen. De en camera heette Impossible. De film. En ze hebben ook al een camera ontwikkeld. Dat heette allemaal Impossible. Express. Ja. Want zo'n naam Polaroid mochten ze natuurlijk niet gebruiken. Want ja, er zit een patent op. Ja. En verleden jaar, failliet. Ja, en verleden jaar hebben ze de eigenaar. Het is overgenomen door een Pool. Een hele rijke man. En die heeft de Polaroid licenties gekocht. En nu maken ze weer echte Polaroid camera's. Alleen heet het nu Polaroid Original. En die maken weer camera's en film. En daarnaast is er ook nog Fuji. Die maakt ze met zo'n klein cameraatje. De Mini. En dat wordt heel veel gebruikt in Nederland. En wat is nou het grote verschil tussen die Polaroid die we nu kennen en die van vroeger? Dat de kwaliteit van het beeld beter is. Het werkt weer makkelijker. Je hoeft niet meer dat ding van elkaar af te trekken met die ontwikkelvloeistof die aan de randen wel eens uit kon zetten. Dat je door een smerige rand had. En nu komt hij er gewoon uitrollen. En je wacht even een paar minuten en dan is je volop kleur. En de kwaliteit van het lensje is natuurlijk beter geworden in de loop der jaren. En de sluiten, alles is wat beter en nauwkeuriger geworden. En hier op tafel zie ik een soort van tipje van de sluier van het museum van jou in Zierikzee. Hoe ziet dat eruit? Kun je ons eens meenemen daar naartoe? Als je binnenkomt, wat zien we dan? Moet ik eerst even zeggen dat het op het ogenblik tijdig gesloten is. Even gesloten. Ja, maar omdat we een ander pand zoeken. Wat moeilijk is. Maar zoals we het hadden, als je bij de balie, als je binnenkwam, dan hing een paar van hele oude reclameplaten, neon reclames van onder andere Kodak boven. En beneden hadden we ze zo'n 800 camera's staan. In allemaal vitrinekasten. En dat noemden wij de tijdlijn. Dat was van de eerste camera tot analoog er een beetje bij stopte in 1995. Dus dan kon je goed zien hoe dat dan evalueerde, ja, dat hoe was, het zich ontwikkelde, ja, de techniek. Alle types, verschillende filmsoorten, alles stond erin. Ja, er zat nog meneer Vijverberg, dat is een hele bekende vogelfotograaf in zijn tijd. En boven hadden we een donkere kamer. Een oude fotostudio uit 1900, helemaal ingericht met alles wat erop en eraan hoorde. Kon je daar ook zelf iets ontwikkelen? In een donkere kamer kon gewoon ontwikkeld worden. Als bezoeker van het museum? Nee, dat zou wel kunnen, maar dat moest, kon alleen op afspraak. Ja. En ook niet als het museum open was, want dan moesten die ruimte afsluiten. We hadden wel een heel groot zwart gordijn hangen, wat helemaal lichtdicht was. Maar als er iemand in de donkere kamer wil kijken, konden ze niet in. Dus dat was op afspraak s'avonds wel te doen. Maar op afspraak kon je dus bij jullie iets ontwikkelen? We hebben het nooit aangeboden. Want dan moet je weer een vrijwilliger hebben die daar s'avonds gaat zitten. En vrijwilligers krijgen tegenwoordig is al moeilijk voor iedereen. Dus, maar we hebben ook nooit echt aanvraag gehad voor iemand die het wilde. Maar we gebruikten die wel als we met groepen kinderen, schoolkinderen meestal. Dan gingen ze naar buiten toe om pinhole-fotografie te doen. Wat is dat? Dat is eigenlijk de eerste vorm van fotografie. Ja. Zoals de eerste camera was. Dat was gewoon een kastje met een gat aan de voorkant erin. En dan zet je een stuk papier achter. En dan kon je een foto maken. En wij doen dat met verfblikjes. Daar hebben we een heel klein gaatje in geboord. Mm-hmm. Van 1,5 millimeter. Een pinhole eigenlijk, ja. En daar stopten we een stuk papier in. Dan ging er een zwart isolatiebandje over het gat heen. En dan gingen de kinderen naar buiten toe. Dan moest je hem stevig op een paaltje drukken of op een muurtje. En dan een paar seconden de plakbandje opzij halen. Het plakbandje weer dicht. En dan gingen we naar de donkere kamer toe. En dan werden ze ontwikkeld. Wat voor soort papier was dat dan? Gewoon afdrukpapier. Afdrukpapier. En die kinderen die vielen gewoon achterover. Dat kon zo? Ja. Want die kennen het waarschijnlijk alleen van een mobiele telefoon. Of ja, heel misschien een digitale camera, maar verder. Nee, want bij mij in de winkel hebben we een kast vol staan met alle camera's van het cameramuseum om te verkopen. En er staan de ouders ervoor van deze camera waar een rolletje in gaat. En staan ze aan te kijken van een rolletje in een camera. Ik doe het met mijn telefoon. En dan begrijpen ze niks van. Dan laat je het zien. Dan vinden ze het prachtig. Nou, bijzonder dat er nog zo'n plek is waar dit allemaal te zien is. En ik hoop dat het museum snel weer open kan. Hopen wij ook. Hartelijk dank, Bob Nomen, voorzitter van het Cameramuseum in Zierikzee. En dank voor je komst naar de studio en al deze prachtige camera's. Graag gedaan. En dan laten we de dag achter ons en is het tijd voor de... De Nachtdichter. Noëma Nijboer is de Nijmeegse dichter. Na haar studie cultuurwetenschappen en creative industries is ze zich steeds meer gaan richten op het schrijven en voordragen. Onder andere bij het poëzieplatform Mensen Zeggen Dingen. Thema's als mystiek en natuur en complexe verlangens, transformatieprocessen kenmerken haar werk. Hier is Noëma Nijboer met... Taalgaten. Als je een boek was, zou ik jou steeds opnieuw lezen. Als je een stad was, dan zou ik verdwalen en jou verlaten stegen. Als je een lied was, dan zou ik je blijven zingen. En als je kwetsbaar was, dan zou ik jou beschermen tegen boosaards en naarlingen. Als je een geur was, dan zou ik je uit duizenden kunnen herkennen. En als je een landschap was, dan zou ik daar als een dolle dwars doorheen rennen. Als je een instrument was, dan zou ik je met geduld leren bespelen. En als je een schat was, verborgen, dan zou ik jou wel weten te vinden en je stelen. Maar je bent helemaal geen metafoor. Ik zou het wel beter willen zeggen, maar er zijn helemaal geen directe woorden voor. De gaten die de taal achterlaat, die dicht ik. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside. The Kooks met Seaside. Historische hitjes. Ja, wat is een nacht zonder muziek? We hebben vandaag weer een historisch hitje. Mijn collega Felicia van der Meulen zit hier in de studio. Goeienacht, Felicia. Goeienacht, Meerte. Welkom, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het vannacht hebben over een bijzonder historisch figuur. Namelijk Jeanne d'Arc. En zij is op 21 februari in 1431 begon er een proces tegen haar. En Madonna schreef een nummer in 2014 met de titel Joan of Arc. Ik laat je even een stukje horen. Ja, ik hoor het. Jeanne d'Arc. Maar wie was dit ook alweer? Nou, Jeanne d'Arc wordt gezien als een nationale heldin van Frankrijk. En zij speelde een grote rol tijdens de 100-jarige oorlog. Dat is de oorlog tussen Engeland en Frankrijk. En toen zij 13 was, kreeg ze een boodschap van twee heiligen en een aartsengel. Okay. En dat waren de heilige Catharina, Margaretha en de aartsengel Michael. En zij zeiden tegen haar dat ze de oudste zoon van de Franse koning Karel de Vijfde moesten helpen om gekroond te worden in Reims. En dat was heel belangrijk, want de vader van Karel was toen al jaren dood, maar Karel kon geen koning worden als hij niet officieel gekroond kon worden in Reims. Maar goed, die stad was dus in handen van de Engelsen. Dus Jeanne d'Arc had een grote uitdaging. Met een leger van Karel de Zesde versloeg Jeanne dus de eerste Engelsen bij Orléans. En daarna versloeg ze de Engelsen nog een keer bij Reims. En Karel de Zesde is in juli 1429 gekroond tot koning. Oh, en van die strijd, daar heb je ook nog iets van meegenomen. Een fragment uit de film The Messenger. En laten we even luisteren naar wat Jeanne aan de Engelsen vertelt, net voordat ze die strijd begint. I have a message for your King Henry. It is a message from God. Go home. Go now. In peace. If you do not go now, you will be buried in this field. I've seen enough. Blood. But if you want more, I can't stop you. I can only warn you that it will be your blood, not ours. I'm waiting for your answer. Yeah. Die stem. Het lijkt ook wel, het klinkt alsof ze zit op een paard, geloof ik. Ja, ja, zij in de film staat zij op een paard met een vlag van Frankrijk voor de Engelsen, waar zij haar boodschap verkondigt. Wat heel, heel stoer, het klinkt heel vastberaden. Want wat heeft ze nog meer betekend voor Frankrijk? Na die kroning in 1429 is ze altijd voor Karel blijven vechten. En ze is daarmee ook een grote heldin geworden. Maar geluk raakte op in mei 1430... toen ze in een ander gevecht tegen de Engelsen gevangen werd genomen. Nou, die wilde haar eigenlijk eerst niet doden. Dus liet ze de kerk haar beschuldigen van leugens. En na twee mislukte ontsnappingspogingen, waar ze bijvoorbeeld uit een 18 meter hoge toren sprong, werd ze gedwongen om te zeggen dat ze leugens had verspreid over de boodschap die ze had verkregen. Maar die trok ze in na een paar dagen. De kerk beschuldigde haar daarna van hekserij en ketterij. En daarna werd ze overhandigd aan de autoriteiten, aan de Engelse autoriteiten. En op 30 mei 1431 werd ze verbrand op een houtstapel. Haar laatste woorden zouden Jezus, Jezus, Jezus zijn geweest. Jeetje, terwijl ze verbrandde. Ja. Maar toen, ze was dus al gevangen genomen, want toen werd ze ontsnapt. En dat alles na wat ze allemaal voor Frankrijk heeft gedaan. Ja. Nou, ik snap wel dat Madonna een lied aan haar heeft gewijd. We hoorden al even een klein stukje. Want... Each time they write a hateful word, dragging my soul into the dirt. I wanna die, never admit it, but it hurts. Want welke betekenis heeft Jeanne d'Arc... in dit liedje voor Madonna? Nou, Madonna gebruikt Jeanne als metafoor voor hoe zelfs sterke mensen kwetsbaar kunnen zijn. En in het liedje zingt Madonna over hoe ze zich alleen voelt en afgestoten en gekwetst door de media, omdat ze zich sterk neerzet. Eigenlijk net zoals Jeanne d'Arc, die opkomt voor waar ze in geloofde en daarvoor uiteindelijk wordt gestraft. En dat vind ik ook zo mooi aan het liedje. Nou, bedankt voor je uitleg en voor het meebrengen van dit historisch hitje. Ik ga hem natuurlijk voor je draaien. Bedankt. Jeanne d'Arc van Madonna. Each time they take a photograph, I lose a part I can't get back. I wanna hide. This is the part where I detach. Each time they write a hateful word, dragging my soul into the dirt. I wanna die, never admit it, but it hurts. Words are like weapons they betray. When I am afraid, one word of kindness, it can save me. For the